और सूर फूंका जाएगा तो यकायक ये अपनी कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ तेजी से रवाना हो जाएंगे।